شما میدونید این جریان تشیع لندنی که الان دیگه خیلی هم دور پیدا کرده که آقا فرمود، این تو هفته ای قطعا دیدید. من یه دفعه دو سه روز پیش دیدم، دیدم سخنرانی این، حالا لیدرشونو گذاشته، حالا اسم خودشو مرجع گذاشته، یه شخصیت دینی سخنرانی در شهادت پیغمبر اکرم، رفعت پیغمبر اکرم در قم، حالا اونجا در دفتر یه بیغوله یه الان ورشتن گذاشتن رو سایتو، علنی کردن این بحثو، اونجا یه بحثایی میکنه ایشون، تلویحاً هم نه صریحاً داره اهانت میکنه. ما موضوعش جوونا، پدران شما گول خوردن، شما گول نخورید. پدران اینا چه گولی خوردن؟ همین که انقلاب کردن به اسم اسلام. انقلاب کردن به اسم اسلام، اسمش اسلام بود، اسلام نبود. چرا حالا انقلاب اسلامی اسلامی نیست؟ اسلام نیست؟ چرا این ولایت حق نیست؟ دلیلش رو چی میگه؟ خیلی عجیبه ها. دلیلش رو چی میگه؟ شما میدونید خیلی از شهرهای شما حتما میدونید که چقدر اینها تبلیغ کردن، چقدر رساله بخش کردن، چقدر هیئت ها رو با مبالغ کلام انگفت دارن پوشش میدن. دیگه راه نجف تا کربلای اربعین رو دیگه چیزی نمیگم، دیگه همونها که رفتن دیدن. و این رویه داره ادامه پیدا میکنه. این یه سخنرانی علنیه. بعدم الان دیگه شده همه عالم نگاه بکنن رو سایت. برید گوش بدید. یا آقا اسلامی نیست. چرا اسلامی نیست؟ پیغمبر یه دونه هم منافق نکشت. شما چرا منافقین کشتید؟ بله. پیغمبر منافق نکشت. عجب. یه ذره دقت کنید بچه ها. بس دینیه ها، سیاسی نیست. چی شده شما هوادار جریان نفاق شدید؟ اونم الان، اونم الان. چون این حرف کهنه و پوسیده 20 سال پیشه. اون آدمای سیاسی که توی این مملکت این پرچمو بلند کردن، آی به داد برسید که منافقینو کشتن، اونا دیگه الان جایگاه سیاسیشون هم دیگه از بین رفته، خودشون هم دیگه همچین توی فوق حاشیه‌ان. چی شده الان تو مجامع دینی مثل هیئت‌ها به اسم امام حسین؟ چون خودشون رو مجدد شعائر حسینی معرفی میکنن، تبلیغاتو که دیدید، مجدد شرایع حسینی، شعائر حسینی، میاد میگه آقا شما چرا با نفاق میجنگید؟ عجیبه به حضرت عباس. شما مگه از تشیع دفاع نمی کنید؟ مگه فریاد نمی زنید امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین؟ باطن تشیع، حقیقت تشیع چیه؟ جز تحقق عینی منویات مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، مأموریت امیرالمؤمنین در مسند رسول الله در جایگاه ولایت، جز نبرد با منافقین بود؟ ناکسین و قاسطین و مارقین کی بودن؟ کفر بودن؟ معاویه ابن ابی سفیان و لشکرش کافر بودن، بت پرست بودن. آخه این چه مغالطه ایه؟ شما برای رسیدن به یه مطمع سیاسی پست چرا به جان دین افتادید؟ برید به جوونا بگید دنبال کسی دارید میرید که خون علی ابن ابی طالب رو نادیده میگیره. علی چرا کشته شد؟ فرمود قتل فی محراب عبادته لشدته. جواب بدید. شدت عدله، عدلش در برابر کفاری در برابر مسلمین. کسی که تیغ به فرق علی ابن ابی طالب زد کافر حربی بود، بت پرست بود، یهودی بود یا منافق. چرا مدیریت امیرالمؤمنین را از مدیریت رسول الله جدا میکنید و تفکیک میکنید؟ عرصه شاعر حسینی انقدر بیپناه شده که هر کسی، هر بی سوادی، هر بی سر و پایی بیاد تکیه کنه به معارف بسیار ناپخته و خام خودش و عوام فریبی کنه. امزو علا حقکم و صدقکم، امیرالمؤمنین با کی حرف میزد؟ گول اینها رو نخورید. امیرالمؤمنین خطاب به شیعیانش، چه کسانی رو بر از چه کسانی بر حذر می داشت؟ جز جریان منافق بود. همین حسین ابن علی که شما ازش دم می زنید و برای جریان افراطی قمه زنی در دنیا که می دونید هدایت اصلیش کجاست، منشأ اصلیش کجاست و چقدر دودش به چشم تشیع بالنده و افتخار آفرین و حیات بخش میده، همین حسین ابن علی که شما دم ازش میزنید و خود رو مجدد فرهنگ و شریعت او میدونید و شعائر او میدونید، مگه کربلا 30,000 نفر جبهه مقابل حسین جز جبهه نفاق بود؟ مگه این کلام علی ابن کلام ابوالفضل عباس نبود؟ ابا عبدالله اريد و انا اطلب و فقا، اینها رو حفظ کنید. چقدر زیبا مقام معظم رهبری فرمود تو این ذکرهای شور مطالبی رو بگید که بخشی هم آموزندگی داشته باشه. باید دیگه از این به بعد این رو هم بیاریم، کلام ابوالفضل عباس و ابا عبدالله الحسین رو تو ذکر شور بیاریم، زیاد بگیم تا هیئتیات، چون ذکر شور رو کپی میکنن اما مطالب سخنران ها خیلی منعکس نمیشه، خصوصا اگر سرخط های سیاسی صلاح ندونن. ما والله خودمون یک چند وقت پیش، هفته پیش، یکی دو جا منبر رفته بودیم راجع به یادواره شهدا، اومدیم دیدیم دو صفحه از ما مطلب زده تو سایتش اون بچه حزب اللهی به حضرت عباس، یک کلمه از اون جمله ها رو من نگفته بودم. جمله های بدی نبود، ولی دیگه جمله هایی بود که دیگه تیتر روزنامه ها هم نیست، اینقدر دیگه کلیشه ای و سرد. اعتمادی به سایت های حزب اللهی نیست مطلقا. سینه به سینه بچه های هیئتی و ولایی این حرف ها رو ببرن و پخش کنن، دارن جوان های ما رو تو این فضا سست میکنن. یا پیغمبر اکرم منافق نکشت، علی که کشت. علی مگر پیغمبر اکرم نبود در زمان خودش؟ حسن ابن علی که کشت، حسین ابن علی. برید کربلا رو بخونید، انقدر از این منافقین به درک واصل کرد که نوشته در لشکر عمر سعد خلل و نقص ایجاد شد. حسین ابن علی به سیره پیغمبر عمل نکرد؟ اگر نگفت اسیره به سیرت جدی و علی ابن ابی طالب. تابلوی امام حسین رو به سینه میزنید، خون امام حسین و حق امام حسین رو زیر لگد له میکنید. زینب کبرا کسی بود که از حق مظلوم دفاع میکرد. زینبی باشید امروز باید علم به دست بگیرید. ابوالفضل عباس اومد صدا زد قد ساق صدری. همینجا من بالای 5-6 بار این روزه رو برای شما خوندم، گریه کردید. صدا زد مولای من قد ساق صدری، سینم تنگی میکنه، دارم دق میکنم. چرا؟ اريد ان اطلب داری مع هؤلاء المنافقین. حسین جان به من اجازه بده برم به میدان بجنگم، چون میخوام انتقام خونه ها و ظلمه هایی رو بگیرم که این منافقین روی زمین ریختند. ها اولاء المنافقین، اونایی که اومدن کربلا منافق نبودن، بچی بودن. میگه آقا یه نفر کشته زده هر کاری کرده، پیغمبر وارد مکه شد گفت انتما طلقا همتون آزادید. پیغمبر اکرم کیا رو آزاد کرد؟ چرا مغالطه میکنید؟ هیچ کاری نکرده باشن این منافقین در کشور ما، همین امروز آمار میداد، امروز رئیس قوه قضاییه خبر دو گفت، هیچ کاری نکرده باشه جریان نفاق در این مملکت امام حسین 18,000 خون از ما گرفته، 18,000 ولی خدا رو تکه پاره کرده. یا آقا اینا رو ول کنید، سنت پیغمبر این نیست که با منافقین در بیافتید، هر کی هر کاری کرده ولش کنید. به اسم مرجعیت، به اسم ابا عبدالله الحسین، به اسم تشیع. شیعه اگر تیغ علی ابن ابی طالب رو نبینه، چی علی ابن ابی طالب رو میخواد ببینه؟ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار علی رو اگر نخواهید ببینید چی رو میخواهید ببینید؟ چی رو میخواهید ببینید؟ امام صادق علیه السلام آقا جون فرمود ما اهل بیت علیهم السلام، ما ائمه، هم الذین صدقوا ما عهد الله عز وجل علیه، ما کسانی هستیم. خدا آیه قرآن رو شنیدید که خدا فرمود اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از خدا بترسید، پروا کنید و با صادقین باشید. منظور ما اهل بیت هستیم. صدق از چه جهت؟ هم الذین صدقوا ما عهد الله علیه، اهل بیتن، من جهاد عدوه، دوم بذل انفسهم فی سبیله، سوم نصرت رسوله، چهارم اعزاز دینه. اگر گفتن با ائمه هدا همراه باشید به خاطر مبارزه و مجاهده شون با دشمن، یک، به خاطر بذل جانشون در راه تحقق آرمانهای امام عدل، دو، به خاطر نصرت رسول خدا در مأموریتی که داشت، سه، به خاطر عزت بخشیدن به دین، چهار، امیر المؤمنین مجاهد بود با دشمن خدا، در چه عرصه ای؟ در عرصه جنگ با منافقین. امیر المؤمنین نصرت رسول خدا کرد، در چه عرصه ای؟ در عرصه جنگ با منافقین. اصلا قیام زینب کبرا مقام معظم رهبری فرمود عدل عاشوراست، همسنگ عاشوراست، یعنی همین. پرده از جریان نفاق زمان کشید، گفت یزید لا اله الا الله. وقتی اون مرد شامی جسارت کرد، برگشت به یزید گفت حبنی هذه الجاریه، نگاه پست و هیزش رو دوخت به دختر امام حسین علیه السلام. وقتی گفت حب یزید حبنی هذه الجاریه، فاطمه بنت الحسین وقتی به دامن زینب کبرا پناه برد، زینب کبرا سلام الله علیها بهش فرمود نترس، اینها حق چنین کاری رو ندارن. گو امه جان، اسیری رو پذیرفته بودیم و میدونستیم، خبر داشتیم. ان الله شاء ان یراهن سوایا، اینها هم به اسارت برده میشن، اما کنیزی هم باید ببینیم. این رو نگفته بود کسی. بعد زینب کبرا فریاد که کشید، این دفاع از حق محزومه در برابر جریان نفاق. جریان نفاقی که الان سردمدارش یزید ابن معاویه است. برگشت چی فرمود؟ یزید گفت من این کارو میکنم. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود به خدا دروغ گفتی، نمیتونی این کارو انجام بدی. این پرده برداری کردن زینب کبرا از جریان نفاق یعنی این. گفت چرا نمیتونم؟ من حاکمم، هر کاری تصمیم بگیرم میتونم انجام بدم. گفت نمیتونی، چون اگر این کار رو بکنی از دین پیغمبر خارج شدی، از دین پیغمبر خارج شدی. اینها ناموس پیغمبرن، هیچ کسی نمیتونه ناموس پیغمبر رو به کنیزی ببره. یزید کما برد، برگشت بد و بیرا به اون مرد شامی گفت، او خدا لعنتت کنه، چه بساتی برای من درست کردی. زد از کاخش انداخت بیرون. اینجا زینب کبرا به همه ثابت کرد این نفاقه. ببین اسلامی که این میگه، اگه من نگذاشته بودم، اگه جلوش وای نستاده بودم، کفرش بیرون میومد. بشناسید جریان نفاق رو. حکومت یزید، دستگاه یزید، حاکمیت جریان نفاقه. کوفه و شام مردمی که رفتن هواداری کردن، قوم هؤلاء المنافقینن. پیغمبر یک منافق را نکشت، این حکومت حکومت اسلامی نیست چون منافق کشته. بعد ببینم شما از کدوم حسین دم میزنید؟ حسینی که بالای نی قرآن خوان، در تشت قرآن خوان، قرآن قرآن، قرآنی که فاطمه اطهر فریادشو زد افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مگه همین قرآن نگفته من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا؟ 18,000 کشته شدن توسط منافقین. کیا بودن؟ آقا برید بررسی کنید ببینید اینا کیان کشته شدن. شهید بهشتی کیه؟ شهید رجایی کیه؟ شهید مطهری کیه؟ شهید بروجردی کیه؟ شهدای دیگه کیان؟ هنوز هم دارن خون میگیرن از ما. چه اسلامیه شما دارید تبلیغش میکنید؟ چه دینیه دارید تبلیغش میکنید؟ واقعا آقا صحیح فرمود، باید صدق زینب کبرا الگو باشه، امروز باید صدق او الگو باشه. صدقی که برآمدر استواری او در صبر بر حق. این جریانی که امروز راه افتاده و تو جوامع مذهبی جا وا کرده، پا وا کرده، داره پیش میره. جبهه کفر رو که شناختید، این که دیگه از هر من از شمسه. اگه کسی جریان کفر و استکبار رو نشناخته بود تو این 30 ساله راحت شناخت. اهانتی که اینها به رسول خدا مستقیما کردن، کاریکاتورها یادتونه، اهانتی که به ائمه مستقیما کردن، حرمین سامرا، امامین عسکریین یادتونه، اهانتی که به قرآن و اطرت کردن اینها یادتونه. چی شده؟ جبهه داخلیشون تضعیف شده؟ حنجره شما به صدا در آمده کاری با منافقین نداشته باشید؟ این همه اعترافشون در جریان سوریه. جان کری رسمن برگشت گفتی که رسمن برگشت گفت که ما در این جریان سوریه شکست خوردیم، وقتمونو تلف کردیم، بی خود به بشار اسد گیر دادیم. یه زمانی اینها وارد عراق شدن، 1,500,000-600,000 انسان رو کشتن، مسلط شدن، کلی منافع رو بردن، بعد ابراز شکست کردن. تازه ابراز شکست هم نکردن، گفتن نه ما اطلاعات غلطی بهمون داده بودن، ما تلویحاً سلاح کشتار جمعی پیدا نکردیم و دنبشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن گورشون رو گم کردن از عراق که البته ریشه هاشون هنوز هست. جریان استخبارات عراق شد نیروهای بیجیر مواجب یا مزدور سازمانهای اطلاعاتی امریکا، همین الان هم دارن این همه بمبگذاری ها رو انجام میدن و جنایت میکنن. ولی بالاخره آمد هزینه داد، خودش ورود کرد، نیرو آورد، تمام اروپا رو بسیج کرد، نیرو آوردن. تو سوریه که دیگه به اینجا هم نکشید که، از یه عنصر حقیر سلفی و تکفیری استفاده کرد، خیلی هم طول نکشید، دستشو بالا برد، الان میگه ما شکست خوردیم، جمع شد دیگه. این مراحل نهایی جریان سوریه است، دیگه خودشون علنن دارن ابراز میکنن. چیه؟ جبهه کفر. جبهه کفر به زبونی و ضعف رسیده، حالا باید بریم تقویت کنیم جریان نفاق رو که بلکه از اینجا یه خبری بشه. خجالت نمی کشید؟ کربلا رو عمیق ببینیم تا هر کسی، هر رندی، هر بی سر و پایی از عنصر عاشورا به نفع جبهه کفر استفاده نکنه. جبهه نفاق مقابل رسول الله جرأت سفارایی پیدا نکرد، و الا اگه پیدا میکرد میدیدید پیغمبر چه میکرد. جرأت سفارایی پیدا نکرد، حتی جرأت مخالفت نکرد. وقتی علی ابن ابی طالب رو دستشو بلند کرد رسول الله، من کنت مولا فهازا علی مولا، همه پذیرفتن الا اون بدبخت بیچاره ای سأل سائل به عذاب واقع. ما گفت اگه قرار علی حاکم ما بشه خدا عذاب کنه، من عذاب میخوام. عذاب آمد، دو نیمش کرد رفت، دیدن با پیغمبر طرف نیستن، با ضرب شست رسول الله طرف نیستن در برابر ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی منوی رسول خدا و ولایت رسول الله بخوان بیستن، با خدا مستقیما طرفن. صاعقه آمد دو نصفش کرد جبهه نفاق، اون موقع اصلا ابراز قدرت ابراز وجود نداشت. همان فاطمه ای که سنگش رو به سینه میزنید فریاد زد بعد از قتل رسول خدا، بعد از رحلت رسول خدا، بعد از عروج وجود اقدس پیغمبر به آسمان ها پیش بر ملاء اعلا پیش خدا، نفاق آمد جبهه گرفت. و ما الان وارث خون ابا عبدالله حسینیم، وارث خون علی ابن ابی طالبیم. جریان نفاق قدرت پیدا کرد، رسید امروز به جریان سلفی ها و تکفیری ها. زینب کبرا، خط رو خوب به ما نشون دادی بانو. پرده برداری کردن از ظاهر فریبی عوام، فریبی جبهه نفاق. مگه از این خونها میشه گذشت؟ مگه از خونهای 18,000 ولی خدا در این سرزمین میشه گذشت؟ مگه از خونهای طول تاریخ که در جهت حفظ حقانیت رسول خدا و ائمه و تشیع روی زمین ریخته، مگه میشه گذشت؟ شما چتون شده به جان حسین ابن علی افتادید؟ حق حسین ابن علی اینه؟ شعار حسین ابن علی اینه؟ شما میخواید رهبری کنید دنیا رو با آرمان حسین ابن علی؟ اصلی ترین حرف حسین ابن علی رو زیر پا لگدکوب کردید، خون حسین ابن علی رو نادیده گرفتید، شما رهبری میخواید بکنید عالمو؟ این حسین ابن علی نبود که گفت اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، مبارزه با نفاق رو ابا عبدالله الحسین همان آرمان رسول الله معرفی نکرد که پیغمبر به من فرموده من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ها ناکسن لعهد الله. ابا عبدالله الحسین کار رسول الله رو انجام داد. مراقب باشید بین رسول الله، سنت رسول الله، تیغ رسول الله و تیغ حسین ابن علی برای شما جدائی ایجاد نکنند. به اسم امام حسین، خط امام حسین، خون امام حسین رو پایمال نکنند. و ما این رو مدیون زینب کو